श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भगवान ने दूसरे श्लोक में ये बताया था कि नमे विदुः सुरगणा प्रभवन्न महर्षयः, देवता तथा महर्षि मेरे प्रभाव को नहीं जानते हैं, सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, क्योंकि देवता तथा महर्षि मेरे कार्य हैं, मैं उनका कारण हूँ। कार्य को कारण के सामर्थ्य का ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान का वो जो प्रभाव है, उस प्रभाव का वर्णन भगवान ने तीसरे श्लोक से लेकर के 6ठे श्लोक तक किया। एक प्रकार से यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमुडस्समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, इससे पहले तीसरे श्लोक से बताया जिस भगवत प्रभाव को महर्षि और देवता नहीं जानते हैं, ऐसा भगवत प्रभाव एक प्रकार से दुर्विज्ञ है, ये दूसरे श्लोक से बताया। और उस दुर्विज्ञ भगवत प्रभाव को जानना आवश्यक भी है, दुर्विज्ञ होने पर भी इसलिए आवश्यक है कि कर्म बंधन से मुक्ति भगवत प्रभाव को जाने बिना संभव नहीं है। भगवत प्रभाव का ज्ञान ही कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय है, इसे तीसरे श्लोक में बता। इसलिए एक प्रकार से दूसरे श्लोक में भगवत प्रभाव दुर्विज्ञ है ये बताया, और कोई ये मान ले कि ऐसे दुर्विज्ञ भगवत प्रभाव को जानने के लिए फिर प्रयत्न ही न किया जा, जिसको जानना बड़ा कठिन है, ऐसे भगवत प्रभाव को जानने के लिए प्रयत्न कोई छोड़ भी सकता है दुर्विज्ञता समझकर। जब देवता नहीं जान पाते तो हम क्या जान पाएंगे। कहे यदि नहीं जानोगे, उसको जानने के लिए प्रयत्न नहीं करोगे, तो कर्म बंधन में ही पड़े रहोगे, कर्म बंधन से मुक्ति मिलना असंभव है। इसलिए वो दुर्विज्ञ होने पर भी भगवत प्रभाव को जानने के लिए प्रयास अति आवश्यक है। तीसरे श्लोक से चौथे श्लोक से लेकर के 6ठे श्लोक तक तीन श्लोकों में वो भगवत प्रभाव को बताया गया। एक प्रकार से बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह स्मृत क्षमा सत्यम दमस क्षमा इत्यादि से ये बताया गया कि जो भी प्राणियों में अपने अपने कर्म के अनुसार यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पदार्थ को जानने के लिए आवश्यक सामर्थ्यादि पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, बुद्धि पदार्थ तो हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पदार्थ को जानने का बुद्धिगत सामर्थ्य, अंतकरणगत सामर्थ्य वो बुद्धि है, और ज्ञान है उसका फल उस सामर्थ्य का। बुद्धि पदार्थ भूत जो अंतकरणगत सामर्थ्य, उसका फल है सूक्ष्म पदार्थों का बोध। ऐसे जो जो बताए गए असम्मोह है विवेक पूर्वक बोधव्य अर्थ में प्रवृत्ति, ये सब जो पदार्थ हैं प्राणियों के अंदर के भाव धर्म विशेष, वो सब के सब भगवान से ही प्राणियों में अभिव्यक्त होते हैं। ये जो भय अभय आदि भाव हैं, ये परस्पर विरोधी हैं। किसी प्राणी में भय अभिव्यक्त होगा तो किसी प्राणी में अभय की अभिव्यक्ति होगी, और हो रहे हैं भगवान से ही, तो भगवान फिर जिन प्राणियों में भय की अभिव्यक्ति का निमित्त बनेगा और जिन प्राणियों में अभय के अभिव्यक्ति का निमित्त बनेगा, उन प्राणियों के प्रति क्रमतः द्वेष और राग भगवान के सिद्ध होंगे, तो राग द्वेषवत्ता भगवान में प्राप्त होगी। इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा था उन प्राणियों के अपने अपने कर्मानुसार भगवान अग्नि के तरह या वर्षा के तरह निमित्त हैं, उन भावों की अभिव्यक्ति में साधारण निमित्त, और असाधारण कारण है प्राणियों का अपना अपना कर्म। भय का निमित्त भूत ही कर्म जब उनको फल देने के लिए अभिव्यक्त होता है, वह कर्म चेतन जो भगवान है उनके आश्रय से, उनसे ही प्रेरित होकर के अपना फल उन प्राणियों में भय प्रकट करता है, भगवान उसमें निमित्त बन जाते हैं वर्षा के तरह। जिस जमीन में बबूल के पेड़ बीज पड़े हुए हैं उस जमीन में वर्षा निमित्तक बबूल के बीज अंकुरित हो जाते हैं, बबूल के पेड़ उग जाते हैं। जिस जमीन में कोई अच्छे फल देने वाले आम्रादि के बीज पड़े हुए हैं वहाँ आम्रादि अंकुरित हो जाते हैं वर्षा को निमित्त मान करके। दोनों में साधारण रूप से निमित्त कारण वर्षा है, उसका किसी खेत के प्रति राग या द्वेष नहीं। ऐसे ही ये कहा कि ये सब बुद्धि से लेकर के यश अयश पर्यंत के सारे प्राणियों के भाव जिस मेरे से अभिनिष्पन्न हो रहे हैं वह मैं प्रभावशाली हूँ, उसे जानना जिस प्रभाव से युक्त होने से मेरे से ये सब अभिव्यक्त होते हैं, वह मेरा सोपाधिक जो प्रभाव है उसको भी सहसा देवता और महर्षि नहीं जान पाते, वो भगवान का सोपाधिक स्वरूप है, प्रभाव है। कारण रूपता जो है प्रकृतित्व तो भगवान में स्वतः नहीं है, स्वतः तो अन्य देव विदितात् अथवा अविदितात् अधि है, तो कारण रूपता भगवान में सोपाधिक है, अव्याकृत रूपी उपाधि निमित्तक है, लेकिन उस उपाधि निमित्तक प्रभाव को भी भगवान के नहीं जान पाते। और ये चारों मनु तथा जो अतीतकालीन सभी सप्तऋषि हैं महर्षि भृगुवादि, ये भी भगवान के मानस पुत्र हैं, इसलिए कहा कि मानसा का मतलब संकल्पत सृष्टि है इनकी। भृगुवादि सप्तऋषि और चारों मनु संकल्पज है, मानस है का मतलब, और मदभाव है का मतलब उनका चित्त भाव मेरे में ही लगा हुआ है, इसलिए मदभाव है, और उसी के कारण जिसका भाव जिसमें समर्पित होता है तो उसी का वो चिंतन करता है, और चिंत्य के गुण चिंतक में आते हैं। तो महर्षि और मनु का भाव भगवान में समर्पित होने से मदभाव है वे, तो इसलिए मेरे जो सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्वादि गुण है उनके कुछ अंश उनके अपने अपने भाव के अनुसार महर्षि और मनु के भाव के अनुसार मेरे सर्वेश्वरत्व और सर्वज्ञत्वादि जो प्रभाव है ऐश्वर्य है उसका कुछ अंश उनके भाव के अनुसार उनमें निस्सरित हो जाता है, क्योंकि उनका चित्त मेरे में है। तो चित्त जितनी मात्रा में मेरे में जिसका अनुसूत होता है उतनी मात्रा में मेरे गुणों को उस चित्त में मैं निस्सरित करता हूँ, यानी मेरे वो अंश उनमें चला जाता है गुणों का अंश। इसलिए लोक में ये चारों मनु तथा महर्षि जो सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर के रूप में भास रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, उनमें जो ज्ञातृत्व तथा ईशित्रित्व प्रतीत हो रहा है वह उनके चित्त का भाव मेरे में समर्पित होने से उनमें है। तो जिसके जिसमें चित्त समर्पित होने से इनमें आंशिक सर्वज्ञत्व और सर्वेश्वरत्व जगत में प्रतीत हो रहा है, वह मैं निरतिशय सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हूँ, वह मेरा प्रभाव है। और उस प्रभाव को जानने से वो सर्व पापैः प्रमुच्यते ये फल बताया है। इस प्रकार वो अपनी अपना प्रभाव का निरूपण भगवान ने छठे श्लोक तक किया है कि मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा, येषां लोक इमा प्रजा, ये दिखा करके एक प्रकार से उनमें सर्व ऐश्वर्य बताया है। इमा प्रजा ये जो स्थावर जंगम प्राणी हैं यह इन्हीं मनु तथा भृगुआदि की संतान है, प्रजा है का मतलब वे प्राणियों के ईश्वर हैं, चारों मनु और महर्षि। इनमें ईशता कहाँ से आई, ऐश्वर्य कहाँ से आया, जो कि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों का वो निष्पादन कर सके, कहते मदभाव होने से, मेरे में उनका भाव होने से मेरे में जो निरतिशय ऐश्वर्य है उसका कुछ अंश उनमें चला गया, उसके कारण ये विशेषता उनमें आई कि वे समस्त स्थावर जंगम प्राणियों का सर्जन कर सके। तो ये शाम लोक इमा प्रजा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो जो उपनिषदों में उपासनाएं बताई गई हैं वह विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति के लिए हैं, वो साधन है। और निरति से जो स्वरूप है परमार्थ तत्व निरूपाधिक उसका ज्ञान फल है। तो ये सोपाधिक की उपासना क्रमतः साधन बन जाती है, इसी को सातवें श्लोक में कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ नहीं बनेगा, तो इसलिए सोपा यही भगवान कह रहे हैं आगे सातवें श्लोक में, सातवां श्लोक ही आ रहा है कि ये जो सोपाधिक स्वरूप का चिंतन है वह करने से मेरे पारमार्थिक स्वरूप को जिसको अविकम्प योग कह रहे हैं, वो अविकम्प योग है परमार्थ स्वरूप का अनुभव और उसकी योग्यता आ जाती है ये भगवत प्रभाव को जानने से। तो मनवादी में ये सोपाधिक भगवत प्रभाव का ज्ञान होने से ऐश्वर्य दिख रहा है, और यही ऐश्वर्य शुरू में जो अनुपासक होते हैं उनको अभिष्ट होता है। तो ये लौकिक मनवादी में जो ऐश्वर्यादि दिख रहे हैं, इन ऐश्वर्यादि की अभिलाषा रखने वाले जो लोग हैं उन्हें कहा जा रहा है कि ये तो आंशिक ऐश्वर्य है, ये मनवादी में ये ऐश्वर्य उनका अपना नहीं है, वो भगवत समर्पित चित्त उनका होने के कारण भगवान के निरति से ऐश्वर्य का कुछ अंश ये उनमें दिख रहा है, जिसको देख करके आश्चर्यचकित तुम हो रहे हो। उन लोगों को कह रहे भगवान, वो निरति से ऐश्वर्यशाली तो मैं हूं, तो उसमें सोपाधिक भगवत चिंतन में इस प्रकार वो लगा रहे हैं कि मनवादी में ऐश्वर्य मेरे कारण है, ऐसा सुनेंगे तो सोपाधिक चिंतन में लगेंगे, और सोपाधिक चिंतन में लगने से केवल मनवादी के तरह आंशिक ऐश्वर्य प्राप्त करना मात्र उद्देश्य न हो तो मेरे निरतिशय स्वरूप का बोध वह मेरा सोपाधिक स्वरूप का चिंतन कराएगा। इसके लिए सातवें श्लोक में पहले छठे श्लोक तक एक प्रकार से सोपाधिक स्वरूप का चिंतन करने से एक लौकिक ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है, ये उन लोगों को साधनाभिमुख करने के लिए कहा कि ये शाम लोक इमा प्रजा इत्यादि से लौकिक ऐश्वर्य बताया, लेकिन इसका मुख्य फल है सर्व पापे प्रमुच्यते, और वो जो सर्व पापे प्रमुच्यते फल पाने के लिए तो वेदांत के अनुसार सर्व पाप से मुक्ति का अर्थ तो है कर्म क्या ना मोक्ष पाना, और वो होता है तस्मिन दृष्टे परावर्य क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावर्य, तो परावर तो है परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप निरुपाधिक स्वरूप, और उस निरुपाधिक स्वरूप का आत्म रूप से साक्षात्कार होने के बाद ही सर्व पापे प्रमुच्यते होता है, और इधर सोपाधिक स्वरूप का ज्ञान भगवान बता रहे हैं सर्व पापे प्रमुच्यते, तो वो है निरुपाधिक ज्ञान द्वारा। ये बताने के लिए यहाँ पर ये सातवें श्लोक में भगवान के सोपाधिक स्वरूप के ज्ञान को निरुपाधिक स्वरूप के ज्ञान का साधन बता रहे भगवान। तो सातवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। एताम विभूतिम योगंच मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो इसमें एक साध्य साधन भाव बताया सातवें श्लोक में, निरुपाधिक स्वरूप का ज्ञान फल है, सोपाधिक स्वरूप का ज्ञान जिसे उपासना कहते हैं सगुण ब्रह्म विद्या कहते हैं वह साधन है। उस साधनभूत सगुण ब्रह्म विद्या को पूर्वार्ध में कहा है, उसका फल उत्तरार्ध में कह रहे हैं। तो यो उपासक सगुण ब्रह्म विद्वान, यह शब्द से लेना, तो मम एताम विभूतिम योगंच तत्वतः वेत्ति, तो जो उपासक मेरी इन विभूतियों को, तो एताम ये सर्वनाम है, बुद्ध्यादि जो बताई गई है भगवान की विभूति उनको जानता है। विभूति का अर्थ है भूति शब्द में भाव अर्थ में तीन प्रत्यय होने से उसका अर्थ है भवन, और वि का अर्थ है विविध, विविधा भूति ही विभूति का मतलब विविध रूप से अभिव्यक्ति। ये प्राणियों में बुद्ध्यादि भाव मेरे से ही अभिव्यक्त हो रहे का मतलब मैं ही उन बुद्ध्यादि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूँ, मैं ही विवर्त उपादान कारण हूँ ना। तो जैसे सर्प ही, रस्सी ही सर्पादि के रूप में अभिव्यक्त होती है भ्रांत पुरुषों के लिए। जिन जिन पुरुषों को रस्सी का अज्ञान है उन उन पुरुषों को मंद अंधकार में बुद्धि में जिनका जिनका संस्कार है सर्पादि में से अध्यस्त वस्तुओं में से, उन उन वस्तुओं के रूप में अभिव्यक्त हो रही है रस्सी। अज्ञात रस्सी ही सर्प के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले के लिए सर्प के रूप में अभिव्यक्त हुई, और दंड के संस्कार से संस्कारित भ्रांत पुरुष के लिए रस्सी ही दंड के रूप में अभिव्यक्त हुई, माला के संस्कार से संस्कारित चित्त वाले के लिए माला के रूप में अभिव्यक्त हुई। ऐसे ये सारा जो जगत है बुद्ध्यादि रूप बताया गया, इस जगत के रूप में जगत का विवर्त कारण, विवर्त उपादान कारण रूप जो मैं हूँ, वही अज्ञानियों के लिए जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूँ। इससे भगवान अपनी सर्वात्मकता बता रहे हैं। ऐसे अध्यस्त सर्पादि रूप रसी ही है, उसका वास्तविक सर्पादि का वास्तविक स्वरूप अध्यस्त का रसी ही है। इसलिए समस्त अध्यस्त रसी में अध्यस्त सर्पादि का आत्मा यदि कोई है सर्वात्मा तो रसी है। ऐसे अध्यस्त जो कुछ भी जगत है प्रतीत हो रहा है उसका यदि कोई आत्मा है तो मैं हूँ, सर्वात्मा हूँ। इसलिए येताम विभूतिम शब्द से बताया गया एक प्रकार से बुद्ध्यादि से लेकर के वो चत्वारो मनवह तक, वो भी तो मेरे ही मानस है, तो यानी धर्मात्मक जगत और धर्मी रूप जगत, ये बुद्ध्यादि धर्मात्मक जगत हुआ, और उसके धर्मी जो ये मनवादि की कार्यभूता ये प्रजा भी, मनवादि भी, सप्तऋषि भी और उनके भाव बुद्धियादि भी, ये सब इमा प्रजा तक का सारा जगत लेना बुद्धि से लेकर के, ये सब का सब मेरे में ही अध्यस्त है, इसलिए सर्वात्मा मैं हूँ। ये जो मेरी विभूति है सर्वात्मत्व रूप, मैं ही इनकी प्रकृति हूँ, प्रकृति यानी विवर्त उपादान कारण अधिष्ठान। येताम विभूतिम यानी ये मेरी सर्वात्म रूपता सर्वात्मकता, इसे तत्वतः यो वेत्ति, तो तत्वतः यानी यथार्थ रूप से जो जानता है कि सोपाधिक भगवान ही बुद्धि से लेकर के स्थावर जंगम प्राणी तक धर्मी धर्मात्मक जगत का कारण है, प्रकृति है। और योगंच, योग है भगवान का इन रूपों में अभिव्यक्त होने का जो सामर्थ्य है, जिसे पहले प्रभाव कहा उसे यहां योग शब्द से लीजिए। तो ये योग भी मेरे योग को यानी कारण उपाधि को, योग एक प्रकार से सामर्थ्य भगवान का इन धर्मी तथा धर्म रूप में विभक्त कार्य रूप जगत को निष्पन्न करने का सामर्थ्य, वो है योग, वो है कारण उपाधि को लेकर के भगवान मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम, उस प्रकृति को भी यदि छोड़ दें तो भगवान फिर जगत को निष्पन्न भी नहीं करता। इसलिए प्रकृति कारण उपाधि को लेकर के उपाधिगत जो सामर्थ्य हैं वो योग शब्द से लिया जाना है। उसी के कारण फिर सर्वात्मकता आती है, ये विभूति निष्पन्न होती है, उसके बिना तो फिर सर्व ही नहीं है, जगत ही नहीं है। तो फिर सर्व शब्दास्पद जगत हो तब तो सर्वात्मकता आदि व्यवहार होगा, वहां तो अव्यवहार्य स्वरूप है वो, कारण उपाधि को भी छोड़ देते हैं तो वो तो अव्यवहार्य है। इसलिए मम एताम विभूतिम और एतम योगम च, ऐसा लगाना, मेरे इस योग को जो जानता है, तत्वतः यो वेत्ति, जो सगुण ब्रह्म उपासक मेरे इस सगुण स्वरूप को जानता है, ये भगवान का सगुण स्वरूप का सामर्थ्य है विभूति। तो जानने का अर्थ है उपासना करना, जानता है ना, उपासत है, तो उसकी ये उपासना जब पूरी होती है, नहीं नहीं तत्व तो जानने का अर्थ है वो तत्व भी जिसका जैसा है ऐसा जानना, जैसे जगत का तत्व क्या है, हाँ जो वस्तु जैसी है ऐसा जानना। तो भगवान का यह सोपाधिक स्वरूप ऐसा है कि भगवान कारण है और सारा जगत कार्य है, जो कुछ भी हमें विकार प्रतीत हो रहा है, कार्य प्रतीत हो रहा है, वह भगवान से ही निष्पन्न हो रहा है, भगवान से ही आत्मलाभ प्राप्त कर रहा है, भगवान ही सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं, ऐसा जानना, ये तत्वतः जानना है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही समझना, ये तत्वतः जानना है। तो यहाँ भगवान मुझे तत्वतः जानता ऐसा नहीं कह रहा है, मेरी सर्वात्मकता को यानी प्रकृति रूपता को यानी कारण रूपता को, और ये सारा जो भी कार्य है वो मेरा ही कार्य है इस रूप को, एक प्रकार से शांडिल्य विद्या कारण ब्रह्म की उपासना है, वो कारण ब्रह्म की उपासना बताई। हाँ तो असंभूति उपासना वो भी प्रकृति उपाधिक चैतन्य की उपासना, कारण उपासना यहाँ पर एक प्रकार से बताई गई है कारण ब्रह्म की उपासना। और ऐसा जो कृतोपास्ती है, जो उपासना करता है, ये उपलक्षण है उपासना, उपनिषदों ने बताई हुई बाकी सब उपासनाओं का, उनमें से अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो भी उपासना उपासक करता है अपनी योग्यता के अनुसार, चाहे वो शांडिल्य विद्यालो, दहर विद्यालो, कोई भी विद्यालो, मधु विद्यालो, तो उस सगुण ब्रह्म का चिंतक जिसे कृतोपास्ती कहा जाता है, और कृतोपास्ती को ही निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान होता है, फल पर्यवसायी जो निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान है वह उसे होता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं उत्तरार्ध में उसका फल बताया जा रहा है, सगुण ब्रह्म विद्या का फल है निर्गुण ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। तो सो अभिकम्पेन योगेन युज्यते, स यानि सगुण उपासक जो कृतोपास्ती है, सगुण उपासना जिसकी पूर्ण हो गई है सोपाधिक का चिंतन, उसे वह सोपाधिक का चिंतन उसके चित्त को योग्य बना देता है, निरुपाधिक तत्व को आत्मा के रूप में अनुभव करने योग्य बना देता है उसके चित्त को। इसलिए स यानी सगुण ब्रह्म की उपासना जिसकी पूर्ण हो गई है, उसकी पहचान ही है कि फिर वो निर्गुण ब्रह्म विद्या पाने के योग्य बनेगा, ये इसका फल है। इसलिए कृतोपास्ती जो है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान योग्य बन जाता है, और वह फिर तत्वमशादि जो निर्विशेष ब्रह्म के ब्रह्मात्म एकत्व के ज्ञापक महावाक्य हैं उनका सकृत श्रवण मात्र से ही, विचार मात्र से ही यदि कोई दोष नहीं है, उत्तम प्रकार का है, तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार प्राप्त करता है। तो अविकम्प योग है सम्यक दर्शन, भाष्कर भगवान कहेंगे वो सम्यक दर्शन है तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। और उस अविकम्प योग से युज्यते का मतलब युक्त होता है, उसके अंतःकरण में ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। और उसका कोई इस साध्य साधन भाव में कोई भी संशय करने की गुंजाइश नहीं है। सगुण ब्रह्म उपासक को तत्त्वमशादि वाक्यों के सकृत श्रवणादि से यदि कोई ठीक ठीक सगुण ब्रह्म विद्या संपन्न हुई है तो हो जाता है ज्ञान, इसके विषय में कोई भी संशय नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं नात्र संशय, अत्र शब्द से लेना है ये जो साध्य साधन भाव सातवें श्लोक के तीन पाद के द्वारा बताया गया है, इसके विषय में सगुण उपासक को निर्गुण ब्रह्म बोध होता है वेदांत विचार से, इसके विषय में कोई संशय नहीं है, ओगे ब्रह्म को जान लेता है। और फिर तस्मिन् दृष्टे परावर्य हो गया, गे ब्रह्म को जान लिया का मतलब, तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तो इस प्रकार वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। इसलिए वहां पर जो कहा कि असमुडस्स मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, तो निर्विशेष ब्रह्म बोध द्वारा समस्त पापों से मुक्ति उसे मिलती है, ये अर्थ है। ऐसे कर्म के लिए भी कहा जाता है ना कि नान्य पंथा भी एवं तो इनान्य थे तो उसकी न कर्म लिप्यते न रहे, जीवन भर ईश्वर समर्पित बुद्धि से अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करते रहने को छोड़ करके अन्य कोई मार्ग कर्म बंधन से छुड़ाने वाला नहीं है, का मतलब कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला कर्म ही है। जैसे वहां पर कहा वो अधिकारी विशेष को, वो सीधा कर्म ही, निष्काम कर्म ही कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता, ऐसा नहीं, वो ज्ञान वो कृत कर्मा वहां पर बता, तो मल दोष से निवृत्त होता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि अधिकार संपन्न हो जाता है, और फिर निर्विशेष ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसे यहाँ पर जो कृतोपास्ती है उसे ही ज्ञान होगा, उसके द्वारा की गई सगुण की उपासना उसके चित्तगत ज्ञान के प्रतिबंधक विक्षेप का निवर्तक बनेगी और उसे ज्ञान हो जाएगा विक्षेप रहित चित्त होने से। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा कि एताम विभूतिम योगंच मम यो व्यक्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। वो तो जिस साधन का विधान करना होता है उस साधन को सीधा फल तक पहुंचाने वाला बताते हैं, बताएंगे कि नहीं बीच में और भी हैं तो बुद्धि सहसा उसी साधन को नहीं पकड़ेगी ना। इसलिए जहाँ कर्म का प्रकरण होता है वहाँ कर्म को ही मोक्ष का साधन, पहले तीसरे अध्याय में ये बता, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म पुरुषोष्णुते, व्यतिरेक मुख से ये बताया कि मोक्ष बिना कर्मानुष्ठान के नहीं होता, का अर्थ है कि कर्मानुष्ठान ही मोक्ष का साधन है, अन्वय मोक्ष तो ही अर्थ निकलेगा। तो अधिकारी विशेष के लिए कर्म ही मोक्ष का साधन है, वो चित्त शुद्धि द्वारा ये आगे लगाया जाता है। ऐसे अधिकारी विशेष जो सगुण ब्रह्म विद्या का अधिकारी है उसके लिए सर्व पापों से मुक्ति का उपाय वो विभूतियों का चिंतन, सर्वलोक महेश्वर आदि रूप से सगुण ब्रह्म की उपासना ही साधन है, ये बताया गया। आगे कहते हैं भाष्य को देखिए, अब एताम यथोक्ताम विभूतिम यानी विस्तारम, विस्तार हुआ ब्रह्म का सर्व कार्य रूप से प्रतीत होना, अभिव्यक्ति जगत के रूप में, ये विस्तार है विभूति है का मतलब सर्वात्मकता, ये विभूति है भगवान की। योग शब्द का अर्थ करते हैं कि योगम यानी युक्तिम च आत्मनो घटनम, और इन अध्यस्त वस्तुओं के रूप में अभिव्यक्त होने का जो सामर्थ्य है, घटनम शब्द से वो सामर्थ्य को लेना, वह योग है। वो कारण उपाधि को लेकर के सोपाधिक स्वरूप में है, प्रकृति न हो अव्यक्त अव्याकृत रूप उपाधि तो जगत के रूप में भगवान विवर्तित नहीं हो सकते। अथवा योग शब्द का एक दूसरा अर्थ करते हैं कि अथवा योग ऐश्वर्य सामर्थ्यम सर्वज्ञत्वम योगजम योग उच्यते। तो योग ऐश्वर्य, योग है सामर्थ्य और उसका फल है ऐश्वर्य। योग और ऐश्वर्य इन दोनों में कर्मधारय समास करके, द्वंद्व समास करके ये अर्थ निकलेगा कि योग है साधन, उसका फल है ऐश्वर्य। और इसका जो सामर्थ्य है वो क्या है कि सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञत्व उपलक्षण है यानी ऐश्वर्य का ही योग ऐश्वर्य सामर्थ्यम में, ऐश्वर्य जो बताया है उसी का ये सर्वज्ञत्वम विवरण है। ऐश्वर्य ये योगज जो सर्वज्ञत्व और योगज जो ऐश्वर्य, हाँ उसका यानी योग तो है वो सामर्थ्य, ऐश्वर्य का सामर्थ्य योग है और उसका फल है ऐश्वर्य और सामर्थ्य, ऐसा उसको लगाना है, उसे यहां पर योग कहा जा रहा है। योग शब्द यहां पर उसके फल के सामर्थ्य का द्योतक है, यानी जिसे पहले प्रभाव शब्द से कहा है वो यहां योग शब्द का अर्थ है, इसे दिखाया जा रहा है। तो योग उच्चते मूल सूत्र श्लोकस्थ योग शब्द का अर्थ योगज सर्वज्ञत्व यानी जो उपासक में मनवादि में जो ऐश्वर्य और ज्ञान विशेष दिख रहा है वह योग शब्द से बता रहे हैं। वो किससे हैं तो उपासनाज है, मदभाव वो हो गए, ऐसे जो मनवादी एक प्रकार से उदाहरण है, जो जो भी मनुष्यादि में भी उपासक हैं उनमें जो भी दिखता है ऐश्वर्य और सर्वज्ञत्वादि यानी सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा विशेष ज्ञान, वो सगुण ब्रह्म की उपासना के फलस्वरूप दिखता है। वो जो दिखने वाला फल उपासना का वो यहाँ योग, उसका सामर्थ्य योग शब्द का अर्थ है। वो सामर्थ्य कहाँ से आया तो यहाँ से ईश्वर से आया। तो मम यानि मदीयम उपासक में जो दिख रहा है वो भी मेरा ही सामर्थ्य है, मेरे सामर्थ्य का एक अंश है। जैसे चंद्रमा में जो प्रकाश है वो आदित्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। तो मम मदीयम यो वेत्ति तत्वतेने यथ तत्वेन यथावत इति एतत्। तो यथावत जानने का अर्थ है जो जैसा है ऐसा जानना, यानी जो प्रजा कार्य में प्राणियों में कार्य रूप जो प्राणी है उन प्राणियों में कोई ऐश्वर्यशाली और ज्ञान अतिशय से युक्त दिख रहा है तो वह उसमें ऐश्वर्य और ज्ञानातिश है, उसका अपना नहीं अपितु वो मेरे से उसमें आया हुआ है, मेरे ज्ञान और ऐश्वर्य का वो लेश है। इस अभिप्राय से वो मम योगंच और विभूतिंच यो वेत्ति ये कह रहे हैं भगवान, ऐसा टीका में स्पष्ट किया है। ये पूर्वार्ध का अर्थ करके अब उत्तरार्ध का अर्थ कर रहे हैं। तीसरे पाद में वो साध्य साधन भाव बताया, और पूर्व में बताया हुआ साधन है वो साधन संपन्न जो उपासक है, उपासना साधन है और उस उपासना रूप साधन से संपन्न जो होता है उसे उपासक कहते हैं, कृतोपास्ति साधक, उसे स शब्द से लीजिए। वह अविकम्पेन, अविकम्पेन शब्द का अर्थ करते अप्रचलितेन योगेन। अप्रचलित योग क्या है? वो अप्रचलित योग है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक सम्यक बोध, उसे वो सम्यक बोध होता है। तो अविकम्पेन ये अप्रचलित अप्रचलितेन योगेन सम्यक दर्शन स्थैर्य लक्षणेन युज्यते एने संबद्धते, अर्थात उसके चित्त में परमात्मा के निरतिशय स्वरूप का बोध होता है, शोधित तोमर्थ का मैं के रूप में अनुभव होता है, शोधित तोमर्थ और शोधित तदर्थ का ऐक्य रूप जो तत्वमसी वाक्यार्थ हैं उसकी अनुभूति होती है, वही वो अविकम्प योग है। यहाँ पर बता वो यही आ रहा है, ये अविकम्प योग यही है और इसी का विस्तार आगे आ रहा है। वो बताएंगे कि तेषाम एव अनुकम्पार्थम नहीं, वो क्या आ रहा है ओ ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयान्ति ते, ये इसी प्रकरण में आ रहा है, इसी अविकम्प योग को ही वो बुद्धि योग कह रहे हैं। अब ये सूत्र है, इसका विवरण आगे वाले श्लोकों में है। तो अप्रचलितेन योगेन सम्यक दर्शन स्थैर्य लक्षणेन, सम्यक दर्शन में स्थैर्य यानी निष्ठा, यानी तत्वनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा, अप्रचलित ब्रह्मनिष्ठा निरंतर ब्रह्मनिष्ठा, हाँ का मतलब वो तभी विचलित नहीं होगा जब आभानापादक आवरण की निवृत्ति होगी। तो आभानापादक आवरण निवर्तक साक्षात्कार हो जाता है तो फिर वो साक्षात्कार रूपावृत्ति चली भी जाए तो वो अमृत वीर्य देकर के जाती है ना, वीर्य विद्या विन्दते अमृतम, तो फिर वह विद्या अविनाशी सामर्थ्य प्रदान करके जाने वाली अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति वह अविकम्प योग है गीता के इस श्लोक में, और उससे वह युज्यते यानी वह वृत्ति उसके अंतकरण में उदित होती है। और युज्यते यानी संबद्धते, इस विषय में जो कृतोपास्ती है उसे निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार होता ही है, आभानापादक आवरण का निवर्तक, इस विषय में कोई संशय नहीं है। इसलिए कहते हैं न अत्र संशयो, यानी न अस्मिन अर्थे संशय अस्ति, ये सगुण ब्रह्मोपासना निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की साधन है, इस साध्य साधन भाव के विषय में कोई संशय का अवसर नहीं है, प्रसंग नहीं है, गुंजाइश नहीं है। अब साध्य साधन का स्पष्ट स्वरूप भी करने के लिए अभिकम्प योग ये फल हुआ, साध्य हुआ, साधन हुआ सगुण ब्रह्म उपासना। अब वो सगुण ब्रह्म उपासना का भी स्पष्टीकरण, साधन का जो स्वरूप है उसका भी स्पष्टीकरण करने के लिए और फल का भी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का भी स्पष्टीकरण करने के लिए ये आगे एक प्रकार से वृत्ति है। ये सूत्र था, सो विकम्पेन योगेन युज्यते, ये सूत्र है। इस सूत्र का संक्षिप्त व्याख्यान रूप वृत्ति है, से ब्रह्मविद आपनोति परम, ये सूत्र है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेदनीतम गुहायाम, ये वृत्ति है। ऐसे इस सूत्र के वृत्ति स्थानीय तीन चार श्लोक आ रहे हैं, आठ नौ दस। इसलिए आठवें श्लोक का अवतरण है टीका में कि कीदृशेन अविकम्पेन योगेन युज्यते। तो कहते हैं उपासक, जिस अविकम्प योग से संपन्न हो जाता है, वह अविकम्प योग किस प्रकार का है, उसका क्या स्वरूप है, निर्विशेष ब्रह्मज्ञान का फलभूत ब्रह्मज्ञान किस प्रकार का है जिससे युक्त सगुण ब्रह्मोपासक होता है। तो कहते हैं इति यानी इति आकांक्षायाम सत्याम उच्यते। तो साधन के स्वरूप का स्पष्टीकरण पूर्वक निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का भी स्पष्टीकरण किया जाता है, साध्य साधन भाव को और सुस्पष्ट किया जाता है। ब्रह्मविद आपनोति परम ने जैसे ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का साधन है ये कहा, कैसे मोक्ष का साधन होता है उसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से बताया गया, ऐसे यहाँ बता रहा है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अहम, यहाँ अस्मत् शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं, भगवान का जो जगत की प्रकृति रूप स्वरूप है, कारण उपाधि स्वरूप, उसके लिए अहम शब्द का प्रयोग है कि अहम सर्वस्य यानी सर्वस्य जगतः, ऐसा लगाना, सर्व शब्द जगत मात्र का परामर्शक है। तो समस्त जगत का जो यहां धर्मी तथा धर्मात्मक जगत बताया गया, ईशान लोक इमाह प्रजातक बुद्धि से लेकर के, इसमें ये सब समस्त जगत का उपलक्षण है। इमा सर्वा प्रजा कहने से सारे संसार के 84 लाख प्रकार के प्राणी लेने हैं और उनके धर्म है बुद्धि आदि, और फिर उनके भोग के लिए ये विषयात्मक जगत है, वो सब जो कुछ भी है। सर्वस्य अहम प्रभव प्रभवति अस्मात् इति प्रभव, इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रभव शब्द का अर्थ हो जाएगा कारण उत्पत्ति का। ये तो वायिमानी भूतानि जायन्ते, तो सर्व शब्द से इमानी भूतानि को लीजिए, वहां जो कहा था, यहां सर्वस्य शब्द से कहे जा रहे हैं कार्य को, और जायन्ते शब्द से उत्पत्ति बताई जा रही है यहाँ प्रभव शब्द से, और अधिकार क्या नाम आपादान अर्थ में प्रत्यय होने से यतः शब्द से जिसको कहा गया था, यतः यानी यस्मात् प्रभवंती सो अहम, वो मैं हूँ, ये सारे प्राणी जिससे निष्पन्न होते हैं अपने बुद्धियादि भावों सहित, वो मैं हूँ यानी मेरे से ही निष्पन्न होता है, मैं ही समस्त प्राणियों का उनके भावों सहित प्रकृति हूँ, निष्पादक हूँ। तो केवल उत्पत्ति का कारण मात्र नहीं हूँ अपितु स्थिति तथा लय का भी कारण हूँ। इस अभिप्राय से कहते हैं कि मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ये जितना भी सचेष्ट जगत है प्रवृत्त होता हुआ दिख रहा है वो सारा का सारा मेरे से ही प्रवर्त्य है, मैं ही अंतर्यामी के रूप में सबके सबका प्रवर्तक हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते का ही एक प्रकार से स्पष्टीकरण है, ईश्वर सर्वभूतानां रद्देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। तो समस्त प्राणी अपने अपने मुख्य रूप से संस्कार के अनुसार प्रवृत्त होते हैं, लेकिन वो संस्कार जड़ हैं, वह सीधा प्रवर्तक नहीं हो सकता, इसलिए उन संस्कारों को अभिव्यक्त करके और प्रवर्त्य योग्य बना करके मैं ही संस्कार द्वारा प्राणियों के अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में बैठ करके उनके संस्कारों को अभिव्यक्त करता हूँ, और जैसे जिसके संस्कार हैं वैसे वो प्रवृत्ति करते हैं। इस अभिप्राय से कहा कि मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इससे एक प्रकार से ये बताया गया ये न जाता नि जीवंती स्थिति, चेष्टा का हेतु यानी स्थिति का भी हेतु भगवान है। और उपलक्षण है ये लय का भी, जब लीन होगा तो मेरे में ही लीन होता है। इति यानी एवं प्रकारेण, भगवान ही सबका कारण है और सब भगवान का कार्य है जगत मात्र, ऐसे कार्य कारण रूप जगत भगवान का ही कार्य है, भगवान से अलग किसी से निष्पन्न नहीं हुआ, ऐसे मेरे उस स्वरूप का जो चिंतन करते हैं इति मत्वा, ऐसा मुझे जान करके माम भजन्ते, भजन्ते यानी सेवन्ते उपासते, मेरी उपासना करते हैं। कौन? तो बुधा यानी विवेकिनः, जो अविवेकी हैं वह तो मान लेते हैं कि प्रधान ही जगत का कारण है, परमाणु ही जगत का कारण है, कर्म ही जगत का कारण है, स्वभाव ही जगत का कारण है, काल ही जगत का कारण है, शून्य ही जगत का कारण है। जो बुध है वेद का अध्ययन करके वेदांत के अनुसार समस्त जगत कार्य मात्र एक परमात्मा से ही निष्पन्न होता है ऐसा निश्चय कर चुके हैं, उन्हें बुध शब्द से कहा जा रहा है, विवेकी बुधा इति मत्वा। जैसे पूर्वार्ध में बताया यह निश्चय जिनका है उन्हें बुध कहा जा रहा है, विवेकी वे फिर भाव समन्विता संत, तो मेरे प्रति जो भाव हैं उससे युक्त होकर के, भावना से युक्त होकर के माम भजन्ते, भाव है आदर, और आदर से युक्त होकर के, प्रेम से युक्त होकर के जो मेरा भजन करते हैं, मेरे सगुण स्वरूप का चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं उपासक, इन्हीं को आगे कहा जाएगा कि तेषाम शब्द से, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम। तो ये भाव समन्विता माम भजन्ते, तेषाम बुद्धि योगम अहम ददामि, उसके साथ अन्वय है। यहाँ बुधा के साथ ये शब्द का अध्याय कर दीजिए, क्योंकि यत तदो नित्य संबंध होता ना, यत तदोर नित्य संबंध, यत शब्द और तत् शब्द का नित्य संबंध हुआ करता है, और कहीं यत शब्द कहा हो तत् शब्द नहीं कहा हो तो उसका अध्याय होता, कहीं तत् शब्द कहा है यत शब्द नहीं कहा तो यत का अध्याय होता। यहाँ तत् शब्द कहा है दसवें श्लोक में तेषाम, तो इस तेषाम शब्द के द्वारा अपेक्षित जो यत शब्द है उसका अध्याय होगा कि ये भाव समन्विताः बुधा इति मत्वा माम भजन्ते तेषाम तम बुद्धि संयोगम ददामि अहम, ऐसा अनुभव होगा। भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।